أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبذارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا شو اسمها تلاوت دا سورة النساء دا تلرم آيات تخشرو ترؤوا مبوري معنى شفاج آيات باني وذري دا الخبر وسنو دا جي ربط دا ما قبل سر دا لمرني آيات جواءات النساء صدقاتهن دا جي ربط دا ما قبل سر سنگ دي تراوي ما قبل كستيس پياجي مخي دلت حق دي كم انجلي خبر آيات سوال والكيتم انجلي وحسن وجميل ومالهم دلتستا دا خبل ولي ولي مانا داس نكاي ورسر كير داس سوك سر پرست دي د د پزړ کې راو ګرځي د چراسه نکاح ور سره وک داسې انجلی خو بل ځای بیا نه پیدا کیږي پرځه کدا کازو یدي او مالو دولت هم لري. الله تعالی ول نو کته پر جای بیره چې په دا ول ور کې زه عدالت نسم کولای بل ځای مال په شله کړه ته پیدا کیږي قرار پر دی نکاح ته اړه پدری لکه چې دا خورکی خو به زبانه د سنسی ویلای بس ملا صبره ول الله اس پر پورته کو کدا غره کمه الله منع کی ول دا کار مکه ودان کې ولار سره نور شي په نکاح کې ستاده پاره چې تا ته خوشي تا ته حلالي دا شي چې ستام خوشي يم حلالي نو لږه خو جهان پر ډکت ورسره بل ځای په نکاح کې دا ظلم دلته مکه په جزای ورلای یجبې په نکاح کې درې په نکاح کې څلور په نکاح کې دا حکم کیرس کنه. نو دلته وس چې دی کوم حکم بیانې دا حکم مساله بارا یاده سو خود ولور سره اړه درلود. نو ته ولور په باره کې وس الله هدایت فرمای د ولور په باره کې زموږ عام خلک گای یا عامي سړی د یادوم صوفي جاهل چې ورته وای صوفي ګرات ته خېډېره اوا کی مګر خو نه پودی د نه پو صوفي ګرات ته چې نو خدای ساته ملان په خدای دروته شتي پیرم ولا دروته شتي بس دغه بې ځای دینګ دینګ کې له صوفي ګرات کا ورته چې جن سوای کې پر کومه خوا کې شه ده د نکاح په ځای کې چې څنګه تړ کې ځک سره وخت لاس دې هم یاد کز موږ دا آرام خوري نه د خوښه لاس دې هم یاد کو سرته وای چې ور ورته لا آرام زمه آرام خوري مینه د خوښه آرام خوري مینه د خوښه شریعت چې دی لاس دې هم په کښته کې اندازا ټاکل دي چې ور ور دغه نه حتمی شی دی دغه سي پرز دی چې د چا پلار نه سي لغوه کولای چې ور ور د انجلی نه لري ور ور خو به یې څونه قدر بي الله ولنج اندازا د شیم چې دغه به نه کمه په بڑاو کې چې دی ستا خوښه د پزر لکه تیړې په لاس لکه تیړې په شر لکه تیړې چې ارسونه لوریږي د شیزو غو نه سر لوریږي شزه په دا ګور د امزول کې به په جک سر ناسي وای زمانې کا په دوغه نه وتړس تا ولې په دوه نه وای نو خبرم دارې وسپت ځان تلرم کدای سپ خبره پویږ. اگر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هدایت فرمایلی دی چې ولورونه چې څونه ارزانه یو غو نه قدر نکانې کمرغي ولې غزوم هم د مشکلات څخه خلاص نه وي هم جروادیس کدای سپ خبره پویږ. نن یو بل کمپاین شروع دی دا د غربیانو دی د ملایانو په خلو کې هم ورکړي هدا اول ورونه ارزانه کې دا جناوي کیږي هدا اول ورونه ارزانه کې دا جناوي کیږي دا یو وجه نه ده د جنا چې دې په دې رقم د زنا مخ درته نیسي نو د زنا واجبې بندوباري د ا ښځې پټ کې زنا یې خپله نه کېږي ښځې لڅ سرهیې له کړي دي بل ورونه ارزانه کوي زنا یې کړي په زنا یې خو د دې څه کېږي چې سره یې له کړي دي په هوټلو کې شپې کوي په هوسټلو کې شپې کوي شریعت خو ستر واجب کړی دی ستر نه کوي خو د زنا یې کېږي سره یې لا چې دغه سهار سره ووتله ماښام رسنې پلار څه ورته وایي چې ته چیرې ورکوې تر اوسه پورې نه ورور څه ورته وایي نه بل ورته وایي هغو دا زنا په ځین کې زغملې ده په ځین کې منجه ده چې وجه کې خپل حق دې ښه دي چې ته بیا کېسل نو یو چا چې په ځین کې د خور لور دپاره زنا زغملې دي ته تغیرات به ورکولی شي زنا خو د دغه څه پیښېږي د ولور د ګرانښته څخه دی هغه به په سل کې یو درجه دغه پکشي کې ډېره دخالات لري د ولور د ارزانیتو بل شی مشکل وسپېښ دی باید هر څوک خپل خور لور په ګران ولور لره ورکړي چې ولکه ارزانه واده کې ولی طلاق نن څونه ډېر دی چې زه په کومو مسلو کې کښې نستله ولې طلاق کول کېږي خو داسه ارزانه په لاس ورسي بس په لک روپۍ مې راوت کړی دی بلا زه طلاق کوم بله بیا کوم بیا په لک روپۍ دی بیا بله کوم نن یې بندیز دغه دی خولې ته بیا چنګک ور اچوي چې دا په شل لکه دی وکړي شل لکه ته ځینې قبض کړه زه به دی د نر زوی وبولم ما د خلکو فرچم چې زاړه شراب ورکوم چېرته بیا طلاق نه کوي ولې خدای پوهېږي خو چې بله بیا په شل لکه دم هغه خو بیا خلک نه راته راکوي چې دی بیا د نجلۍ سره اچات کوي که نه کوي یا به د عربو چم په کېچ ورته ووایه چې ولوار یې سل لکه دی شپږ لکه مخکې راکړه نورې دي درباندې بیا چار وخت کتل لوچګي کول زه یې درڅه غواړم خبر باندې تاسې کې داسې پوهېدلې یاست زما مطلب دا دی چې شریعت د ولوار په باره کې څنګه فرمایي داسې وایي وآتو الله وایي تاسې ورکړي النساء و ښځو ته صدوقاتهن ولورونه د دوی صدقه چې د هغه ولور ته د ښځې ویل کېږي لکه موږ نه وایي قرآن کریم را نیسو ادبي لفظ دی داسې نه ورته وایي چې د دې قیمت څونه دی باره دکاندار دی د دې نو هدیه څونه قدر ده نه دی شکرانه یې څونه قدر ده که نه ده نو شکرانه ده خو لکه سایکل چې را نیسه خدای قیمت دی ادبي تورې دی چې قرآن خو قیمت نه لري بابا هغه شکرانه قدر هغه هدیه قدر چې ته په ستړي سوی دا رقم دلته مو ښځه خو قیمت نه لري ښځه خو قیمت نه لري دا چې په هر څه ولا کوي په خدای چې ارزانه ده د مثال په تور خو چې یوه لور وزیر خپل سر یې دادی ودرې وایي که نه ودرې نو خو د هغسې عیالونه چې ستا کور په دغه کېږي نو د دې هغې په صدقه یاده کړله د دوی دا شکرانې چې دي نو د دوی دا خیرانې چې دي چې ته وجې ته ورکوي قیمت یې نه کوي یاد کوي اول وار خو دوی وایي چې دغسې ولې ښځه خو قیمت نه لري خور شی ده مګر بیا هم نکاح بیا هغه نه کېږي نو په صدقات یې ما ول تعبیر وکړي د دوی ولورونو چې تعبیر په صدقاتو وکړي یوه ولور ته صدقه ویل کېږي دا یې جمع ده ورکي النساء و ښځو ته صدقاتهن ولورونه د دوی نحلة په داسې حال کې چې دا صدقات فرض دي نحله و فرض ته ویل کېږي نحله چې دا فرض په معنا واخلي بره د صدقاتو څخه حال شو د نحوې په قانون باندې په داسې حال کې چې دا نحلة پریزه دي دا الله ټاکلي چې څوک یې نسي معافولی چې دا ولور چې دي دا نه غواړي موته یې درکوم نکاح پر وتړه وروسته بیا بله مسله ده د معافي هغه به وروسته بهره زه بیان کړم دغسې څوک نسي کولی چې دا ما در بخښلی ده ولور در سره نه لري هېڅوک چاته دا نسي بخښلی دا نحله ده پریزه ده بله ترجمه ده نحلتن چې ده هغه دیانت ته ویل کېږي پر دې رقم چې بکې بیا مفعول له دی تاسې ورکړئ ور ښځو ته صدوقاتهن د دوی ولورونه ولې نحلتن د جهته د جنداري نو خو ته جنداره یا دا جنداره ده نو په جن کښې خو ولوره ده یش دي به ولوره نکاح تا لیده دي خو نه کېږي نو د جنداري د وجې ورلره ورکړه بیا مفعول له سو لکه ضربته تعجبا چې سو دا رقم دا یې دلیل سو علت یې سو چې د دغه جهته د جنداري د خاطر یې ورته ورکړه بله مسله یې د نحله د رضا ده نحلة در زاف معنا سر هم راتي بعد معنا سر لبرت بعد حالي وآتوا وركي النساء وشوزة الصدوقات هنا والورون ذي فداس حالك نحلة تنش در زاد خاطري برزاي وركا زور مور سركوا سمنا بخبر أخوشي بني دا والور رواك ورلا رواك وسبا وآتوا كي مخاطب سوك تجد خطاب رتكرا سوي دي وچات خطاب كيش خطاب ودوان بروت متوجه دي لفظ دو اتو عام دی یوه میړه دی بل د دغه انجلۍ چې دا نکاح کېږي د دې مشر ورور دی یا پلار دی یا کادر څوک چې په نکاح ورکي و اتو ورکي ای مړو النساء و ښځو ته صدقاتهن ولورونه د دوی نحلة په خوش رضایي ور لره ورکړه حکومت وته مسره دروي مرکو ته مسره دروي چې نکاح دې کړې ده ځینې زمان دغه رقم ما دې د ښځې سر بند کړي باره نو کونه دوري و ایسته کوي بس دی دلته دی نه برابرېږي نه برابر مانا را وې بخښي ماته الله پاک پر رضا ور لره وکړو چې کی پدې کې مکه وارد وره به ځان په لښت کړی وای چې دا ور ورځه دا کوي سم کله سم دا کوي د بل شزه بنده کې بار نو چې کی کوي ور نو کې او در باندې برابرۍ هم لري یا هم نو د تعالی پر رضا ور لره وکړو بل دا اتو خطاب چې دی و د اقربا او ته د شج دي چې و اتو ورکې ای د شج متولیانو دا نکاح چې ورتړي ورورې یا پلارې پیسې تاونی په جیب کې واچو النساء و شوزه چې ورلار ورکړي خدای د دې پیسې دي ورته کښېږده چې لوره یا خوره دغه یا ستا د ولور پیسې را وړي دغه

معنا خوش خزم ام په خلی کې شو دی بس خړای علاوه ده از ما ده طرف حکم درک ورسه چې خوند پر واخله خړای او هم سره کم دی مری ادی معنا خوش خزم دی ورسته په پای کې ورسته ای مالو ګم بیرو ته ضرورت نسته دا دغه خوش خزم خړه معنا موږ وای نیک عاقبته یو خوراک چې سړی کوي دا په خلی کې چې دای پر لاره عاقبته نه دی معلوم چې دا ورسته بار څنګه نتیجه ورکی شر باندې لګیږي کبد علاوه دا نیک عاقبته دی بد نه در باندې لګیږي وی خړه محمود العاقبت انجام یک انجام اخر پای شدی معنا دلته مشکل نسته پکښ چې د شریعت لارې ته ته مسولیت متوجس د اجازه او چاته وکړي چې په کلوهو ام میړه اجازه سول ام د شیز پلار ته ام ورور ته ام بل ته خو چې د دې طرفه کوم رضای هغه د زړه د اخلاص رضا طب نه نفسان دواړه خبره ته مفهم نو ګوري هغه د بخش ظاهرات بخش نو بیا د وخت قسمت گای گای دار کم بخش کی شز خپل ور ور گرد اصول کی چې وای خصی برای نو یمړه تراوړی برای د غزما ست اثر مرسته د وای خلجه ته هبا وای یا پلار تور کی یا ورور تور کی برنو جه ته هبا وای کی یو بیا د دې چې اصولی لا نه کړ ترغه د مخ بره واغه مړه ته یو شی ور و بخشه بره وای دا ما تاسو در پریشت وجه ته نه هبا نه وای ابرا وای وای د جه سما د ته ابرا ور کدا بالا د پر زما لازم نه دی په دا حکم سره په یی بره بیا د هبی و د ابرا حکم سره جلاج نو کجه کی کپلار ترکی کی ورور ترکی کی میړه ترکی کی بل ترکی دا بخشش دی دا بخش ده او چې قبض کړی نه دی د پرځما باندې برابر در پریشی مې دی دا نو هبه نه بولی بخش نه بولی ابرا بولی چې دته می ابرا ورکه په دې پیسو نور دی مطالب نه دی دا ممکن دی سره جلا کړ وس د آیات څخه کوم حکم معلوم شه چې د شزی ول ور به وجه تور کول کیږي بل چاره نه لري چې ورکه یې به وجه ته خمخه کجی درته بخشي دغه رقم بخش چې هغه خوشاله او د نفس د نفس هغه د جزړو قلبي رضا ته ورکیږي کړه کام وو ایمه پلا خوړای سي ایمه مړه خوړل سي ایمه بر خوړل سي کدا اس په دې خبره تش په دې لیاس دا مثلا نو دلته وس په دې ځکه ختم وس ول دلته وس بل حکم بیانی جدا ولا تؤت السفهاء د دې ځای چې بیا دی رب چې د ما قبل سره دا دی چې دا مال چې وای چېم توکي خو دی چې مسله اصلي را روانه و دا د نکاح چې دی چې مینه کاراله د بوبار مسله په مابینس کې بره وغوښته سو چې ولور نو دا ګور بل خبره د خبرې یجر خو بیرته مسله دی چېم د مال ده الله پاک تل مخکې نو ویل چې واتو الیتام اموالهم دا مخکې آیات چې دی چې مانو مال ور لره ورکي وس په دغه باندې چې شنو دی چې مانو مال به چې دی څو وخت ور لره ورکو چې ارته موږ ویل چې دی چې مانو مال ورکي په دایمه مصرفه وا وس د دوه لاسته څو وخت ور لري چې ور لره ورکي نو دا یې تیم چې دی دا کښنه ته ویل کیږي چې غاښ سمې تیم بولی خو نه بولی دغه نه پوي چې د د سره ستا دا نه پوي د انسان دوه قسمه ده یو هغه نه پوي چې د کښنیوالې سړی ته پیښي هر کښنه نه پوي خلق نوې نه دا نه دی خوره کې دا نه دا نه د کښنیواله په خاطر دا یو نه پویده یو دا غوښتي چې بلوخته ورسېدی تر دې ورسته په دکې یو قسم پوی راځي هغه د کښنیواله نه دا نه ځنی لري سي هغه پویونه به تر جېلې څوک ډیر پوی څوک لښ پوی څوک ګرسره لیونه کېدای سپ خبره پویږي د یتیم مال دلته علاوه قبضه پر ولګو پام چې در څوای نه خلی تر څو وخت پوی چې دای باندې خکېږي دا د کښنیواله جهالت د زینت سويږي د کښنیوالې جهالت چې د زینه څخه ووتی د کې د بلوغ د لارې یو درکه مو شیاری راځي دا و شیاری نو بره بیا د نه منه چې د ګردو انسانانو سره برابر ده د ګردو سره برابر ده خو یو زمړی دار کم چې د بلوغ ته نه ورسې برابر ولا واست خرڅ کې دا دونه بلادي اگر زمړی پر دغه خیال دی چې د خرڅې په خدای کفه ځان پوسټره راځي چې بیا در سره ځي دا رقم ساده شي نو دا پویې پرک سره لري علاوه تر دغه وخت مور کوه مور کوه دی وارد وار لا امتحان ک چې لسکلنی د ولسکلنی تر سیر بس ورک پیسې ورته ور ساله کده دکان سبب لانی شره او کده د دکان دای شی را وړي چورتو چې د خدای بنده دغه وسته چی شره خو انسان خو دې ځین رخت ورته دې ځنه کوه د څه ته په جنجال کې درې ور سره ځي به چاله کده چی شو کړی دکاندار ته بد پوزو خیرات بیم کړی منی ام نه در سره بای په جنجال کې ادي اچیم نو دغه وارد وارد د بلوغ را د مخ د د په جزئی جزئی شیان کې امتحان اول په کار یو ورځ غوښ پره غوښتي بل ورځ سوزي پره غوښتي بل ورځ بل په جمع کړی ک په دغه شیان کې کرا کرا د د ځین واده کول هغه چې بلوغ ته ورسېږي په پویږي چې نور الک باندې کار پردي برای علاوه پی سی اوس پر چې دغه پی سی کدل ته بیا پر د باندې هغه د کښنیوالې علامې ورسره وي هغه بیا اکلی ورسره وي بیا نو د مال نور کول کیج نور کول کیج د 25 کلنۍ پورې امام صاحب چې 25 کال وسو وس نو خدای دې وکړي چې شکر ولکې به راځي مال یو لره ورکه بالا ده په خبره پویږي ونی خو نه دغه به عقل دی دغه شی درڅه وخت ځین انتظار او توکم خدای هغه بیا کلی یو دای چې لیو نه دی

پس یه بل حکم فرمایی چه دغه د اسراف و د بدار در لاره چه علا بنده کرده چه دا بنده که معنانو که دا سپه اندازه دا این ساپ را کم اسرافو اغا را تروادی چی بکم علاوی پا اغی کم هدایت واقع در تروادی خودی پا یو شرط و من آره اغا چو کانو که و غنی انده غنی و خپلی پیسی لری بیکیم پیسی مرزقی فل یستعفیف دیج پاک لمنی و که دیج زن پاک دیتیم پیسی دیگر سران خود بخپل غنی انو ته دې چې مغه ودی خوره کدا اس په خبره پوسه د مخ کې خبره چې حلال په اسراف به داري مخره خدا او په مور څه چې اسراف نو پکشه چا به کینه پکشه نور تر وادي علاوه مطلقا ندی روا بیا ستاد وا حاله چې غنی کې مسکینه کته غنی تب چې شکه تبع عفت کې معنا ځان به ځان ته په پاکي ثابت ته دغه څه چې معنا خلق پټه د ګمان ونه کې چې دې چې مال لګړه په وی خوري ومن أرغ سوكان كدي وغنيان غني ومور فليستعفف دي دي فاكوالي وكي دخوالا كسخة دي مال دي كم قصر دي نخوري أشوك فقيرو ومن أرغ سوكان كدي وفقير فقيرو دا دي كم ولدريا دي كدي فقيرو فليأكل دي دي خوري وكتروادا بالمعروف فنيك تي قصة معروف يا سمعنا معروف أغا دا كور ضرورتون جيش كور بيا داغا نچليش جي كور بيا داغا نچليش كور جامع واري اگه جامعه کدر چه ده کور ضرورت پر اپعیه درسی نیچ برا اختر تا ده وست زوانان ده زوان دامی وارد سبر لس جوله که لی اختر تا کلی وست ده اختر تا پا کم اندازه که انسان بود ده وست مسلمانی لاره ده پلارانو بیا ملنگ دیمو پلارانو بیا ملنگ دیمو ده بل سرسایی و زکاتون اخلی زوی چه بیا دی ده را کم دنو هلموری پا کلیش لون بیا غاید و لوری پا نیمن کچو سر نگوڑه ی د جنې من کوچې د سر نه بسیږي مور خورکه د باخسه د بشلومبو په پاکه روانه ده دونه کوچې خور خدای هغه کم مسله اسو نو دلته چې دی الا پاکه بل معروف یو خر معروف ست زندگی اړ ور سره د ډوډۍ حق پر لري چې پرای نه شي جامع حق پر لري چې د یتیم په پیسو را نه شي بروازه خونو ته د پیسو لکه پیره دار دار کم شي کته بل ځای مزور سه خلق سونه شي درکی دا خلاصه دوه نه شي د یتیم د مال خورای سه معروف ده ته ول کیج مشروعه طریقه شریعت ته تجاوز کړی د سنې چې د یتیم پیسو ته جلاس ور لاس بروازه خونو لاس دا خوراکا او چشان خو نووس پکښې لري بارن وسه ډوډۍ جنن دا اندوارا مېلمانه چې سبا دا مېلمانه جنن هغه مېلمانه چې سبا دا مېلمانه او په خورې دې کې پیښه دا معروف دي دا معروفه طریقه نه ده نو علاوه به دې خورې بل معروفه مشروعه طریقه سره فسیه بل هدایت فرمایي د تفصیله پاک تاسو ګورې سونه شانی ویل دا غنه وسه دې کې مغټ سو عقل ان پکښې کلري هدایت باندې پیدا سو نو پیسې به در بعد ته چلې برخ به نور کيه چې ور کيه سره کړ فیزا هغه وخت دفعتم تشتسي وردفع كوي وركوي اسي اليهم ودا يتمانوت اموالهم دتي مالنا نتسوكي فاشهدوا عليهم فاشهدوا شهيدان ودروي عليهم فرديبا براچ جن مزگر منزوكي برا بخپل مسجد ملادي يا بل مشري چاكي شخلق بوله برا روان كي چرازي لز مشكري مسالات ا بخپل كور كي چكشن سياغي تيم وزوان سوي درو بي غاري چ دغي تيم دوغن پیسې د پلار پاتوي دوغن نو خدای ما راغټ کړی د درې څلور کال تیرسي وي لکه مول تش بخپل کور کې حساب وک چې د یو کور د میاشت د مثال په تور په کال کې لک روپی کې خو د کور په انسانانو تقسیمیږي د لک روپی پر پنځه لپاره تقسیم کوي چې څو سره سي خو دغه په تا انسان مصرف سي وي نو د دوغن مصرف کړی دي زما څه دوغن یو څه پلار شي پاته دي کنه د پلار خو دغه لښ پاتو ما د پیسې پر لور اړول یا ډیر سي وي ام دي دغه پیسې یو څه ود ته کوم ته شپ شاهدان الکه پیسې درته ورسي دی وو اخته نه تا کو نسګو ته ولګو شاید پر ودره بالا جسم خلاص اسو الله وای دا کاو سره وک ولی ګرځي چې مان دغه رقم شایسته خلق نه دي بد مرغه پکشي کې درې کاله بعد به زمري راپورت سي بالا به اریزه کړی زما کا خو نو زما مال خوړلې و ومن دغه نو اوس به چې دې ماته راکې وسو ته چې باغه ورځ دي ژغ نه کوسته کال سم ستا کاسته مال خوړلې الته دې ونی ژغ الا ته نوزنه پیدم دا باندې درته کی نو الا وای وس شیطان پر ودرم چې دته دا شی تسلیم سو بارونه بیا دی لکې نس ورځولې چې مو کوم ته زغلی بل ته زغلی هغه دغه د سخت دغه شیطان دی په هغه ورځ شغ نه کوي زدان او پاین لري چې وسه دا کی بل کال بعد ته دا واقع نه دا لو چې ګان خلق چې دی چې دای مفلس سو په هغه لري پر اکا مخ راړ بیا چې خلور دا کړي او څومره یې بیا چې مفلس سو بیا دی خلور اچي سما اکفات دا اکبر د کمات نه خلاصیر الا وای دغه مخنیوي د پاره دا شیطان ودرو فشهدو تس الشاهدان ودروا عليهم فرضي بانجا داغه دا الشاهدان درول دا واجب ندي دا استحباب حكم دي دا دا اكا وزين تم فوازي كي اكا دا دغه خپل يتيم صبري دي چې دا سم سړي ندي اسي خو زاز ما فرق کوم شاهدان دي بار راوي کدا نه بيري دي بار لازم الکه د زي په درجه کې دار کم دي چې داغه مال وسورتم ګرځد ما تراکي نو شاهدان به نه غواړي نو په دا شاهدان نو حساب کیږي الله وايي اصلي حساب خو ما سره دي ولي ته وايي اصلي کار خو ما سره دي هغه زب بس يم دي حساب د پر دغه دغه ظاهري زندګي د پر دا کار غواړي تا که په مال کې خیانت کړو مال وايي ما ته معلومي کې جنو کړي صداقت کړي او ماته معلومي اصلي حساب خو دلته دي وکفا ګوره شاهدي وک وکفا کفایت بسوال دي بالله تعالی پاک سره حسيبا حساب کوونکی الله دې حساب کوونکی په خاطر باندې ډیر بس دي د مسالې د پاره الله یې اصلي حساب خو ما سره دي خو ته د روزمره ژوندۍ د اسانی د پاره کم کار وکړه شاهدان پر ودرو د سخت نی واخله چې ګرځي برای مال ور لراوک نو دا دلته په دې ځای کې وس واسلرم نمبر حکم چې دي چې دا وس په دې ځای کې بیان شو او دا تأکیدا د حکم بیان شو چې مخکې ویل شو د اعتماد اموال ور لراوک او اته د تعامل نو ذکر شو دلت بیا دغه دلال چې فیزا د فعت ملهم چې ولته پرکوي اده دفع طرز يم در وشو خو خلاصه د خبر یادا چې د تمر دا خبر زده کړ چې نه د شوز حق خورلې شي اموال محترم دي یی دای په خپل رضایت رده بخشي نه دی چې حق خورلې شي اموال محترم دي د خپل حق دې استغفر حق دې خورک لا يم در وشو چې په هغه صورت کې ته خورلې شي او د ورکول لا يم در وشو چې په دغه رقم کې به تور کولای شي الله تعالی دې مشته د ټول احکام د تعمیل هغه توفیق راکړي واخره روانه الحمدلله.